أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جناب سنت يالله جلتي ننتي صلى الله عليه وآله وسلم نيغي وون باتاي سي كتاب الجنائز والجامع الصحيح أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمه ورضوان الباري في سن جتاي بي ويس غيسون نانتي باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. buntu bi nga xamne mom moy wax ci julli gi ñu mëna julli neew ci biir bam ci kaw ci bamel bi manam ginnaw bi nga xamantene rak noon ko ñu gisoon ci hadith sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam mune mom marra ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala qabrin manbuz fa ammahum wa sallaw khalfah mono yenen dañu rombu and ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bamel bo xamantene dañ ko ber momu dal len di jite mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dal di jullu ci ginnawam nak naaw nu gisul nañ ci hadith sayyidina abu hurayra radhiyallahu ta'ala an bi nga xamantene mom la doon wax ne amna ko xamantene daf daan topoto jakke ji mu nekkon nit ku ñuul ko xamantene goor la wala bok jigeen la ko xamne da doon topato jakkaj bi mu genn aduna nak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xamuko won li nga xamantene mom la ko laacce bañ ko genn na aduna mu daal ni lu tere won genn woma ginnaw gan mo bi nga xamantene ci la deme nak mu ne fa bu mu daal wax ni tek tal ko armée bamelo mu ne fa ataqabahu fa sallallahu alayhi mu daal di koy dikke manam mu daal di dikke bamel ba daal di ñu daal mu daal di jull ci kawam manam mu daal di koy julle nako non gisul nañ ci babun al mayitu yasma'u khafqar ni'al manam buntu bi wax ne ki nga xamantene mom moy neew bi day deg door yi da yi dal yi di door ci tank yi manam moy bruit bi nga xamantene mom la dal yi di def su fekkante ne dañ ko julle manam ba dañ ko rob bay daal di dem nak kon gisoon nañ ci hadith sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene muy hadith bu xaw guddu ñu doon wax naan al abdu idha wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qar'a ni'alihim manam ne jam bi bu fekkentene dañ ko rob ci bamelam ñu dal di koy topato manam mingo ay mbirum ñaka ñoko don topato nak legi tak dal di dem manam dal di lelu gi dem manam ñu ba nga xamantene nak legi mu ne mbete mu ne buñuy dem nak dañ deg mom dañ deg seen dal yi nit ñi doori ci manam nit ñi doori lool mom dina ko deg ba hadith bi jeex hadith la bo xamantene bu xawona buñu xawona taxaw la gisoon nañ tamit babu man ahabba dafna fil ardil muqaddasah aw nahwaha buntu bi nga xamantene mom moy wax ci sop ñu diko rop ci manam suuf su sel sa wala bok ku ko duko nuru manam suuf su sel sa moy Jerusalem wala bok liko nuru te mom moy Makka wala Madina wala benen dekk bo xamantene dafa gis na ay nit ñu bax ñoo fa nek manam dal moy doon wax masala bi wax ne dal mom nit ki di tan pour place nga xamne mom la bëgg ñu rof ko fa ci kaw ne place bobu place la bo xamantene place bu sel la ak te ay dafay dekkale ak ay nit yalla ñu gis hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala nga xamantene mom mo doon netlu ci sayyidina yalla Musa alayhi salatu wassalam bi nga xamantene mom la amon nak malakul maut bi nga xamantene mom la wax ne sayyidina Musa alayhi salatu wassalam bi nga xamne mom la ko borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne ko jëlal sa loxo nga tek ko ci kaw yëk kuy nga jël sa ci kaw yëk nga tek sa loxo ci kaw bu boba yëk kuy su lepp lo xamantene laal nako sa loxo laal nako rek bu boba ci der ci pepp yi bu boba benn pepp bu nek ma defal lako at mu nako waye ginnaw lool yëpp luy xew mu nako xana de mu nako nak kon nak mu nako kon nak fal ana kon nak legi manam kon na de legi waye nak mu dal fa sa'alallahu an yudniyahu min al-ardh al-muqaddasah ramyatan bihajar manam mu dal koy wax nako man mu dal koy ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ci mu jégeñal ko suuf ci nga xamne mo ci sel soof manam lu wara tollo rek manam buñuy xaj manam bu nit buy sanni xeer fi nga xamne na fofu lay laal non fofu la manam lolu te yenenbi sallallahu alaihi wasallam neenu buma fa nekkon legi mo won len fan la legi nak ñu daal war gis babu dafnu bil layl babu buntu ad dafnu rob bil layl ci guddii manam li nga xamantene mom moy li gëna ci yu li ñuy def mom moy di rob nit ñi fekk ñu ci dëkk ak waaye nak imam al bukhari rahimahullahu ta'ala da fay leral fi ne manam ne nit ki mu def nako rob fekk mu ngi ci guddii manam comme bu fekkentene nit ki dafa genn aduna ci guddii wala bok mu genn aduna ci waxtu wo xamantene manam dafa jégué guddii gi dafa jégué ci misgi woba ñu topato ko da dikoy mëna rob ci guddii naka nonu su fekkentene rob gi mi ngi jappandi rek ci guddii bu boba tamit buñu ne nañ xaar bu suba ci ëlëk ci manam mi dañ koy rob ci guddii gi loolu moy li nga xamne mom moy lu jaadu legi mu daal indi wax ni mu ne wadufina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu layla wadufina rob nañ Abu Bakar sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala an bi sahaba yenen te bi sallallahu alayhi wasallam bi khalifa bu ñeek bi nek sax khalifa rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom dañu ko rob radiyallahu ta'ala anhu laylanti guddii manam comme ni nga xamantene non la nekke ci lolu ko mom nabi shayba sax tokale nak non mom al bayhaqi ak ñeen rahmatullah alayhim amna sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu moko julle ci juma yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ginnaw bi nga xamantene fa la ko julle we ci ginnaw ga nak ci la ko jël manam ñu yobbu ko ñu rop ko fiñ ko rop nak mom moy ci wetu sangam ba di soppem bi di xaritam sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom moko fete ci ndey dor mom lañ ko rop manam ci fofu lañ ko rop naka nonu ginnaw biñ ko robé ginnaw gi sayyidina umar radiyallahu ta'ala ci lu du demat ci jakk ji ci lu julle wi taram manam kon ñu gis ni kon ci guddi gi lañ ko rop Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala do indi wax ji manam ngir leral ne rob guddi manam amul dara lu ci ay manam teet naka nonu lolu sax bu fekenteene mo ragne ko lolu sax ngeenel la comme ni nga xamantene nonu lañ ko defal sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala teet ci guddi gi lañ ko julle naka nonu kon ci luñ ko robé manam ginnaw ge ci lañ ko julle rob ko manam dogo julli manam dogo dugg mu dogo dem dogo julli di nafila manam def tamit witaram na qal bil isnad al muttasif wa al kitab la yahaddathana Uthman ibn Abi Shayba manam al imam ibn Abi Shayba bin do wax legi koku rakku ki la rakku Uthman bi la waye koku mom mo tud Abu Bakar manam mom mu Abdullah ibn Muhammad manam di waye mom mo gëna siiw nak magge manam donte ñom ñaan ñep ñu deugër lañ ñu woor lañ ñay fiqat lañ waye nak ñom ñi waye mom mi mom mo gëna siiw manam rakki ji muy Abu Bakar mo gëna siiw mo gëna magge itam waye Uthman bi tamit ku siiw la te ku manam ku magga la tamit bi doom manam Uthman ibn Muhammad ibn Ibrahim ابن عثمان العبسي رحمه الله تعالى مولى ابو الحسن مولى دقنتلم ديوا كوفه ني غنا سيوي تي عثمان ابن ابي شيبه موم ميغي غاني ادنا 156 اني ген ادنا 239 اني تي غيناو غدا يونتبي صلى الله عليه وسلم من قال حدثنا جرير مولى ابن عبد الحميد ابن جرير ابن قرط ابن هلال الضبي رحمه الله تعالى مولى ابو عبد الله الرازي الكوفي نيكون قاضي فوفو تي كوفه rahimahullah ta'ala muy bok ci imam yu maggi gën adna 110 ane gën adna 188 ane ginaaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mun an ash-shaybani ta muy sulayman ibn fayruz ash-shaybani rahimahullah ta'ala muy abu ishaq comme ñu xamne non lañ ko gisee gën adna 138 ane ginaaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mun itam wa kufa la naka non mun an ash-sha'bi ta mom moy al-imam abu amr al-amir ibn sharahil ash-sha'bi rahimahullah ta'ala mom di imam wa kufa gane adna 20e ane gen adna 103 djab 104e ane ginnou gadda yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom itam wa kufa la di imam bu mag comme ni ko xamé mune an ibn abbas radiyallahu ta'ala imam wa sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dom bay taxam abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib di hadrul umma wa tarjumal alquran bok ci li nga xamantene ñoom ñoy mufsiruna moy ñu ëpp luñu solo ci hadith yenenbi bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom mi ngi mom kon naka nonu wa medina la ak wa taif manam waye nak nekkon na kufa itam manam kon ñu gis ne kon hadith bi ñi nga xamantene ñoom ñoy ci nekk ñepp ñoom ñepp wa kufa lañ manam wa kufa ñoom ñoo solo hadith bi manam liko dalay ci serigne imam al-bukhari ba ci sahaba bi ko deelam ñoom ñepp bu dëkk nañ kufa انه قال مؤمن صلى جل النبي ينتي بي صلى الله عليه وسلم على رجل في واي بو خمنا بعدما غيناو بو خمنا دفنا رب نانكو بي ليله تي غودي مانام تي حديث بي موم موي حديث ليغا خمنا تاني رومبون نانكو مانام تي الشيباني موي وور وور لو تي الشيباني موي سليمان بن فيروز موم لاج الشعبي موم لاكو واخون نكو امنا كين تي صحابه كو خمنا دا فكه ينتي بي صلى الله عليه وسلم في رومبي خبر بونو بير manam hadith bobu la mom lay waxat ni nga xamantene dañ ko robone ci guddigi bi mu ñewé ni ki kañ lañ ko manam kañ lañ ko rob ñu ne ko ci guddigi mu ne lu téré ngeen woma ñu ne ko dafa guddi won da fekkon né nga manam nga fat won am ñu bañal la yé lool mom mo taxone mu ne kon yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam julle nako ba'dama dufina ginnaw bi nga xamantene rob lañ ko bi lay luñ ci guddii bi laylatin ci guddii qama mu dadi taxaw huwa mom wa ashabahu ak ñi nga xamantene ñoom la doon andal ñoy sahaba wi radiyallahu ta'ala anhum wa kana manam mom mo dalé na tekkon sapel ñu jullé ko wa kana te nekkon na sa'ala anhu doon ko laaj faqala muné man hadha ki kan la faqalu ñu ko fulanun diwla ki de diwla defina rob nañ ko al-barihata bi wa sallahu alayhi ñoom ñu dadi koy jullé manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay sahaba radiyallahu ta'ala ñu dadi koy jullé kon lolu day tektale ne manam ni jul manam munif na rof nit ci guddii manam li tax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadith bi mom moy ne ginnaw bi ne ba'dama dufina layla bi laylatin manam ginnaw biñ ko robé ci guddii manam comme ci guddii gi lañ ko robone lolu mom la imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala di wax mune babu bina al-masjid 'ala al-qabr manam babu buntu bina al-masjid tabakh jakka 'ala al-qabr ci kaw bamel bi manam limuy wax fi nak moy bon gi mu bon manam moy tabax ab jaamukaay yalla manam ci kaw bammel mi nga xamantene non la nekkelu ay lu bon teet mu nekk lo xamne sababu bokale la comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisse won té gisson nañ ko bi nga xamne mom lañ ci tollon ci kitabul sala ci biñu wax ci walu buntu nga xamne mom moy place nga xamantene ci lañu wara mëna julle ak yi nga xamne dé bu fa julle manam fi nak comme niñ ko gisse won babu ittikhadul masajid 'inda al-qabr gisson nañ ko tamit ci biñu ci suñu jotay yi wessu manam djel bammel manam djel jakka def ko ci wetu bammel bi manam tamit gisson nañ ko manam lan lañ ci sip ak lan lañ ci sibul manam gisson nañ ni li nga xamantene mom lañ ci sip mom moy su fekkentene nit ki daf koy def manam di ci jaamu yalla manam di jaamu xërem bi bok manam di jaamu bammel bi waya su fekkentene dafa nek rek ci wetam manam ngir me jakka ji dafa nek ci bi wetam rek comme ni mu nekké ci qabru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci madinatul munawwara ala sahbihi afdalus salatu wassalam té non la nekké bar manam ay beurep ci ñu beure comme ku melné ko melné imam yu beure manam hatta sayyidna ali karramallahu wajhahu comme masalan ci kufa ku melné yenen ñom imam abu hanifa ñom imam al-bukhari bi rahimahullahu ta'ala mom tamit bamélam manam khabru bi mu nekk manam dafa am jatt ju ko wër ku melné al-imam al-awza'i manam ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi 'ala al-jami' manam nga xamantene sen bammel yi nga xamne mom la manam sen xabru manam dañu tabax jakka mu nek lo xamantene du ko wër la manam du lool mom moy nga xamantene mom lañu téré liñu téré mom du jël du comme niko hadith bi di léral insha Allah taala moy di jël manam jakka manam bammel bi nga daal di koy tabax manam nga tabax jakka manam nga tabax sujudu kayu manam mu nek jaamu kayu yalla ngay manam jaamu kayu xërem di bok ngay jaamu bammel bi manam lolou mom moy li nga xamantene mom lañu téré comme li nga xamantene non lañ ko gissé ci hadith yi nga xamantene mom moy ñew légui mo na qala bil isnad al muttasil fi al kitab la yahdathana isma'il kema moy ibn abi uwais moy isma'il ibn abdullah ibn uwais manam gënu ci yéké isma'il ibn abi uwais di won jarbaatu imam malik rahimahullahu ta'ala moy abu abdullah al asbahi rahimahullahu ta'ala mom mi ngi gëna adna 139 ane gën adna 226 ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alaihi wasallam mun qala hadathani malik moy imam malik ibn anas ibn malik ibn abi amir al-hanyari al-asbahi abu abdullah al-madani rahimahullahu ta'ala gëna adna 94 ane gën adna 179 ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alaihi wasallam mun an hisab moy ibn urwa ibn zubair ibn عوام ابن خويلد من اسد الاسدي رحمه الله تعالى مام ابو المنذر مو داكان تام دنج كو خامت ابو بكر ابو عبد الله من ген ادنا 61 انا ген ادنا 144 انا غيناو غدا ينتي صلى الله عليه وسلم عن ابيه ني جلهو سي بايام موي اوروتام بن زبير ابن عوام ابن خويلد من اسد رحمه الله تعالى رضي عنهما مي دومو سيدنا زبير بن العوام اك سيدتنا اسماء بنت ابو بكر رضي الله تعالى عنها موم ميغي غاني ادنا 23 انا غيناو غداي النبي صلى الله عليه وسلم ميغي ген ادنا 94 انا غيناو غداي النبي صلى الله عليه وسلم بوك سي فقها استاذ اي مو جوروم نيار بروخا سك يو مات ني خا خنتي نيو نيو مدينه سي جاموناي تابعي رحمه الله عليهم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بالصحابة ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم ما نام بيصحنا أم المؤمنين الحميرة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها جن أبن سنة تجيب أرقنا وقد ينتبه صلى الله عليه وسلم يرفق بقية وكان بني جسنا شعلا لجي نيوم نيف ومدينة لجي ما نام ومدينة المناورة على ساكن أفضل صلى الله عليه وسلم قال من لما ديغا خا مني استكا جامباتنا النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم مانام لمتي نام نا موي فيبرنا مانام غير نتي فيبر داي فارال دي جامبات مانام ميتيت كيغا خا مانتي موم موكو دال من هو ذكرت مداد تود نا بعض نسائه لين سي اي سخنامي سي سخنامي كنيستان يو اي مانام اي جانغو مانام مو نيك بلاص ييغا خا مانتي موم موي موم موي ايغليزي مانام موي كنيسا راينا ها يو خا مني غيس نانتي دي ارب حبشه تي سوفا حبشه mune yuqalu laha manam yuqalu dañ wax laha ñel ko manam ñi ko doon waxal moy maria manam ñi jigen ñu fa nekkon moy maria moy mo alqatiya moy ki nga xamantene mom moy yaayu sayyidna ibrahim alayhi salam manam mom rek mom mo am dom ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu bokku tak dom yi mu am ak sayyidatuna khadija radhiyallahu anha manam mom moy sayyidna ibrahim alayhi salam moy maria alqatiya mom mo am mom nak mu wakanat te mu nekkon ummu salama رضي الله تعالى عنها وام حبيبه مانام نيوم نيا ني تيب ني مانا ام سلمى مان رضي الله تعالى عنها اك ام حبيبه رضي الله مان نيوم نيا ني تاميت اي سخنام لا نيون رضي الله تعالى عنهما من اتتا نيوم ديكو نن ارض الحبشه سوف الحبشه من فذكرتا نيوم نيا ني دادي تود من حسن حاجي رافتو ديك با مانام ولا بوك رافتو ايغليز با manam safurullah manam maria bi maria manam turu église bi la manam du turu soxna tek wala manam turu église bi la manam kon maria yuqa manam wala habas manam kanikatan yuqalu laha maria manam maria mom moy bum la église bi tuddu legui ñuy wax nak rafetay maria manam moy dekk bi manam amna soxna nak ku tuddu maria manam du soxnam sax manam way taram la manam moy taram la manam moy dako manam moy jab bo xamantene daf ko jappé manam daf ko soxna wo manam lool mom moy tara manam legui nak bo koku bu amé dom koku lañu tuddé umul walad manam moy yaayu dom ji manam non lay tudd bu boba jam bobu doto ko mëna jaayati doto ko mëna maye manam doko mëna def dara manam dang koy bayyi ci kër gi rek bu xala nga mën ko gorem su la nexé waye ci lool dang koy bayyi ci kër gi su ko defé su nit ki génné aduna mom kenn duko donnalé ci alal ji ñi doon waye day daal di gore ci saasi ngir né mom manam koku lañu wax ummu walat manam nga xamantene kon ñom ñu tuddu nak dëkk ba manam ñu tuddu tar manam bërb bi manam église bi ni mu rafété ni mu taro ñu daal di tabax ci li nga xamantene mom moy mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dalni fa tak manam ñom ñoy mune sayyidat aisha radhiyallahu anha dan fa zakarata ñom ñu daal di tuddu manam moy sayyidatna ummu salama ak sayyidatna ummu habiba radhiyallahu anha manam ummu habiba moy ramla manam moy doomu sayyidna abu sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wala manam ñom ñu daal di tuddu ñu daal koy tuddu nak di tuddu fofu ni mu rafeté wa tasawira ak ay manam ay yuñu defar manam yuñu tabax fi ha ci mom manam moy tasawir moy yi nga xamantene ay statue lañ manam statue yi nga xamantene ñom ñoo fa nek manam ñuy tuddu kon ni mu rafeté manam ne temple la bo xamantene dañ ko defar ba mu rafet manam nga gis ne kon ñom ci jamono jojo hatta ci jamono jojo limu yag manam bon siècle bo manam 6e siècle déjà manam 6e 7e siècle manam manam moy avant manam moy ci siècle yenente bi sallallahu alayhi wasallam fekk na ñoom déjà tabaxon nañ ay tabax yu rafet yo xamantene amon nañ ko manam moy comme manam bo xolé ci aduna bi yépp di nga gis né ci gox yu mak yépp manam di nga gis di nañ am ay tabax yu bax yu ñuy tabax yo xamantene ba légui ni tay bo fa démé da ngay gis né li kat ay luñuy fataliko la tay jamoro yi buñ ko défé réel yagg la yu deugër la yu rafet lañuy doon yo xamantene nit diko gis dañ ci yému ba mu dess sun gox bi manam suñu gox yi rek mom mo amul tabax bo xamantene tay mënef nako dello manam ci ay at ci ay ci fiek ay fiekam ñu suñu gox rek ko amul mais yeneen gox yi ci aduna bi yëpp am nañ ko manam té loolu tamit lu ñu wara may ñu wara am humilité touti la manam wala ci baña japp né ñun ñoo raw ñun ñi manam tay dañu am ay talent dañu yag am dañu yag dedet mbir mi demewut nonu manam yalla nañu yalla tamul li nga xamantene nak legui kon ñom seen tabax yoy ñu xamne mom lañ amone manam doon defar manam def ko mu nek église yu rafet yo xamantene dañ ko defar ba pare dal di koy samp manam def ci ay statue lool nak bi nga xamantene mom lañ ko tuddu nak fa rafa ci la yekiti rasuhu mom bop mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam ngir ñaawlu lolu manam fa qala mu nek ulaika yoy la gay iza mata bu bewe fi minhum ci ñom ar-rajulu waaji nga xamne salih kuy sel la ñom manam bu serigne bu sel nit ku bax bu jenne aduna ci seen bir banaw dañuy taxaw dañuy tabax ala qabrihi ci kaw bamela masjidan sujudu kay manam mom moy lan mune lol li lan la tek mune summa top fawaru ñu dadi tab defar manam ñu taf ay fi ha ci mom tilka sura yoyule statue manam jëm yu yoyu nonu yoyu lañuy defar ci kawam manam kon nga gis ni liñuy wax li tax ñu naan manam liñuy bañ ci ban manam tabax yoyu mom moy liñ ci bañ mom moy li nga xamantene mom moy li aju ci manam moy luñuy tabax muy am jëm ba nopi ñu ci suñu manam ñu koy defar manam ngir jaamu ci yalla ngir jaamu ko manam jaamu beurep bi di jaamu xeurum yi nga xamantene ñom ñofa nek wala bok di jaamu jëm yi nga xamne ñofa nek motax ni ko jikko def comme niñ ko moy comme niko alquran waxe moy peuple yent yalla nox alayhi salatu wassalam ñom ñu ndik tabax ay manam nit genn aduna ñu jël bamélam manam wala bok defal ko ay statue manam diko siaré di ñew di ci diko siaré ak yoy lool nak sababal ci ñom bokalé manam du jëm mbir ñi mom mo am mais li ñu tuddé sadu sharia mom la sharia di def fof manam moy day tecc buntu bo xamantene mën na la yobbu ci bokalé waye manam kon ñu gis né li ñuy téré mom moy nga jël bërepp bi defaral ko bërepp bo xamné dañ fay jaamo manam dañ fay jaamu manam ngir ñew di célébrer place bi ci bopom manam diko jaamu diko fujjotal wala yu mel wala di julli manam mu nek sa qibla ak yu mel nonu yoy lañuy téré mais comme niñ ko gisé won am ma li nga xamné mom mo am ci xabru yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni duggal ko ci bir bamel lolu sik nekul ci ne manam ni duggal ko ci bir juma di sik nekul ci ne téré wuñ ko té bokku na ci likoy dëgeural mom moy li nga xamantene mom la hadith sayyidina usman bi radiyallahu ta'ala ni gisoon nañ ko biñu tek biñu tollé ci kitabu salat bi nga xamantene sayyidina usman radiyallahu bi mu bëggé yaatal xabru yenente ki juma yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne gaay ku nek na am luum ci participer ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne man bana lillahi masjida bana allahu lahu baytan fil janna kep ko xamantene da nga tabaxalal yalla ben juma wala jakka yalla da na la tabaxal keur ci aljana te ñu xolé hadith bobu dinañ gis ne kon ki participer ci ñu yaatal juma ji koku non manam fekk juma ji tabaxal dañ ko ba pare mais dañ ko doon yaatal mais comme ki participer pour ñu yaatal juma ji kon koku nonu day melni tama tabax juma ju bes te bu boba lolu lutax ñu indi hadith bobu manam ngir day degeural ne bi sayyidna Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu yaatal juma yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu duggal ci xabru bi manam bu boba lolu day degeural ne te sahaba yu amna sahaba yu fa nekkon ñu doon dundu jamono joju am ay tabi yo xamantene tabi yu mag yépp ñu ngi fa won te téréwul kenn waxu ñu ko dedet li bu ko def manam bu duggal xabru yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci jumaa ji ngir ne manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci limu mujjé wax te li juroomi fan la laata bu genn aduna sallallahu alayhi wasallam manam juroomi fan laata mu laqku ci la wax ji manam ne ñooñu ñoo yiste nit ñi manam lutax parce que ñooñu bu nit ku sell genné aduna oli beurep bobu mu nek beurep bo xamantene manam manam ñom le nit ka doon bañ te mom moy bokalé lam gënona bañ te moy ñu bokalé ak yalla ñom loolu lañuy def manam tabax ben jaamukaay ci autour de mom ba paré ñu diko jaam manam leg leg sax dañ ci def dañ ci daal di tabaxal statue yi manam nga gis ni comme lolu nonu buñu gisé ni kon ci yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam manam yaatal nañ juma ji duggal ko ci bir te lolu yépp juma ji la manam kon juma ji la te mom mi ngi ci bir sayyidna abubakar radhiyallahu anhu mi ngi ci bir sayyidna umar radhiyallahu anhu mi ngi ci bir comme niñ ko waxe won bu doon ne dañ na yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam wax deug yalla kenn mënu ko fay jël mais nak motax ñu yaatalé ko nonu mais sayyidna abubakar ak sayyidna umar radhiyallahu anhu ñom ñaar amuñu benn jéblé ci buntu bobu kon ñom bu boba doon ni leen mëna yékiti yobul len fele ca baqiya manam lol tamit day indi ñu yobbu ci benen masala bo xamne ñu bëre bëre dañ koy jaawale moy tabax dara mu wër juma ji manam mu wër bammel bi manam bokul ak tabax ci kaw bammel bi manam bu fekkante na bammel bi dafa nekk ne ñu jël manam fiñu rop nit ci ñu tabax ci kaw manam dal lolou nonu mom lañuy téré waye bu fekkante dañ ko wërele lol bo wa kenn duko téré lutax té lol likoy dëgeural moy gisoon nañ ko ci sayyidat aisha radhiyallahu anha limu wax ne buma bañum won nit ñi jappé bammel bi manam ubi buntu bokalé ci bammel bi kon dama koy ubi ba mu yaatu manam dama koy ubi ñepp manam ngelawli mu nekk à l'air libre manam nga xamni ñepp dañ koy mëna gis amul dara luñ koy wërele kon lool limi tekki moy na dafa am luñ ko wërele won benen bi ci dess tamit mom moy ci biir neegum la nekkon té nit manam moy neeg buñu tabaxon manam comme que neeg buñu tabax la manam ci biir neeg bi ci lañ rop yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon lolu limi tekki moy ne ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yalla mom dafa ni ab yenente fu mu genné aduna fa lañ koy rop té sik neeku ci ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam yalla fam ko tanal pour ñu rop ko fa moy gën fi ñu mëna rop kenn nit manam té mom la tanal sayyidna abubakar radiyallahu anhu bi khalifa am bi gënalu bëgg nek ne mom rek kay xaritam mom lañ tanal sayyidna umar radiyallahu anhu bi nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni deug mi ngi and ak sayyidna umar fu mëna nek manam nga gis ne kon bu fekkante ne place bobu mom la yalla tan pour ñu rop fi ñom ñett ñu rop leen ñom ñu ñom ñett fofu moy ne place bobu mom amul place bu ko gën te benen mbir bi nga xamantene mom mo koy deugural imam malik tam solo nako moy ne mune yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi mu la ko sahaba yi radiyallahu anhum dañ doon wuté ana fan lañ ko wara rob ñi ne dañ koy rob ci armée baké ñi ne dañ koy yobbu délo ko makka fa mu juddoo ñi ne dedet mi nga xamantene non lañ koy def moy dañ koy rob ci bir bamélam ci bir jumaawam ji lañ koy rob sayyidna abou bakkar radiyallahu anhu dalne dedet yenenbi sallalahu alayhi wasallam degg na ko mune ap yenenbi fu mu genn aduna rek fa lañ koy rob manam nga gis ni le fait que mu ne ñu nit ñi wax ba xalaat ne dañ koy rob ci jumaa ji té waxul ni dédédédéd juma kenn bi ci rog nit manam waxul lool kenn ci ñoom waxul lool sahaba yi radhiyallahu anhum kenn ci ñoom neewul yow sa xalaat bu bon bi lu mu dox nan nga mëna waxé né juma nan ko rob ci juma ji manam kenn waxu ko ci lool limi tekkale moy né du lool mo bon manam yoy yep kon day tekkale manam né li bon mom moy comme ñi yew manam yewoot yi di def ak nasaraan manam moy nit ku baax genn aduna ñu jël place bi nga xamne mom moy place bobu mujju ko def place jaamu kay manam ñew diko jaamu manam di dem di taxaw ak même hatta buñ ko sujjotalon manam buñ ñewé nga xamne buñ ñewé dañuy talal loxoy diko ñaan wala buñ ñewé de manam di def ay affaire yo xamantene dal manam mok ñey bokkale ñoo nuru ay xéetu doxale yoy lañuy fi def yo lool mom lu bon la waye amma juma manam wala jakka manam nit ki genn aduna nefa manam ngir ni niw bi ci jëmmé bopam du sobé manam niw ci jëmmé bopam du sobé comme que du sobé nak kon amul manam duñu téré mu nek ci jakka ji té bu boba té motax imam yu bëri nitu yalla yu bëri am lu mel non lolu kon manam motax masala bi bokku na ci masala yi nga xamantene manam masala ñu bari ci salafi masala ñom dañ ko jaawale manam ak li nga xamantene mom la wara doon mais buñu gisee surah yi ñi nga xamne ñom ñoy ñu jëk ni te sara hadith yi ñi nga xamne moy comme niñ ko gisee ñom al mamal hafid ibn abdullah ñom al abubakar ibn al arabi ñom abul walid al badi ñom imam an nawawi ñom al badruddin al ayna hafid ibn hajar ak ñeen rahmatullah alayhim ñom ñep manam ben wax di lañ wax moy ne li ñi téré manam li le mais du la ngir na lan masjid mom moy sujootu kay lool lay tek manam fu ñuy sujooté té ñoom amuñu jakk xam nga yewodi ak nasaraani amuñu woon li ñuy tuddé jakk ñoom comme niñ ko gissoon bi ya lañ am ak kanisa comme ni manam église lañ am ak ay synagogue kon bu lu yéne ñoom dañuy tabax masjid dublu wu ci né dañuy tabax jakk ndax ñoom amuñu lu ñuy tuddé jakk ñom liñu am liñu tuddé église lañ am ak liñu tuddé synagogue kon ci lañuy xamé ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu né ñom bu nit ku baax déwé de ci ñom dañ koy dañuy tawax jakk manam baat bi tékkiwul jakk masjid moy sujootu kay manam lo xamné té likoy gëna dëgeural moy né dañuy tabax tamit ay statue diko jaam manam moy né kon lool mom lañuy téré manam fofu la gravité bi nek mais nekul ci juma ji wala jakka ji comme ni nga xamne non lañ ko gisse legui wallahu a'lam mu ne kon nak ulaika yoyu le gay nak shirarul khalq ñoy yi ci minde fi indallahi fa yalla lutax parce que ñom nitu yalla yi au lieu ñu jariñ leen war leena tek ci yoonu yalla mais ñom dañ leen di utiliser ginnaw buñ fi jugge manam ngir def li yiss li yalla gëna bañ te moy bokkale ñoñu nak kon ñoy yi ci minde fu yalla yi ñi bokkale yalla ñi nga xamanteni nit yalla dañ fi joggé ñu jël leen di leen bokkal ak yalla manam té li nak aaju woowul nga tabax dara pour mën ko def manam hatta ak bo tabaxul dara jëmmi bokkal bi rek ka bon manam lool tamit ñu bayiko sal wallahu ta'ala a'lam manam imam bukhari dafa indi buntu bi ngir leral ne manam lenn nañuy bayyi xel manam armel manam bameli ñu bayyi xel tamit nit yalla yi buñu génné aduna seen bameli manam ñu def tout ba buñ koy def ci jakka tamit manam buñ koy def ci jakka itam nañ fa baña nañ ko def ci circonstance yo xamantene du am benn leunt manam masalan jël armer bi tek ko ci jël banner bi tek ko ci qibla bi carrément par exemple buñ def lool par exemple mëna nek ci digi wala ci ginnaw jakka ji waye nek ci qibla bi carrément parce que loolu du mëna indi xelu ñenn ñi ñu japp ne manam mom bamel bi ci demmi bopam moy xebla leen la te gis ko xamantene day japp ne sax fim tollu mom mi ngi ci jaamu yalla gu reere dem na ci zaw ye ben ci wala bab ki xabru ben nit yalla bo xamantene jakk amna fa wala juma mom muy bir xabru bi ci bopam nan bu boba mu djublu xibla djublu walé ci serigne bi koku mi ngi ci bokal koku mok ki ñoyam mok ki yenen bi di wax ni ñi di wax ni ñoyam lool tamit ñu lu mata bayyi xel la waye amna japp ne sax ne loolu ci jëmm bopam dafa haram manam ci luñu teyal lool mom ak njumte la comme niñ ko waxe legi niñ ko leral legi benen ci def moy dem bani ku ko julli amo julli hatta ci armer ku fi julli amo julli amul arme manam amul borom xam xam bu ne armer bo fu julli amo julli dedet dañ ko sip hatta mais est ce xam nga ni place bi ngay julle charte bi rek moy na lap motax même douche buñ nan douche wala toilette kenn bu ci julli dañ ko sip lay tek manam tektelewul ni bo fu julli amo julli dedet parce que yow li nga wara topato rek moy na place bi fi ngay julle ci jëm bopam na lap lolou gisoon nañ ko buñ tolé ci kitabu sala manam mais dañ ko sip lay tek voilà wallahu a'lam hadith bi gisoon nañ ko hadith numéro 427 ak 434 dalen ko gissat ben yon hadith numero 3873 imam muslim nok hadith numero 528 imam an-nasa'i nok hadith numero 704 imam ahmad nok hadith numero 24252 kon lañu gis ne wa faabu kutubu sita wal bukhari imam muslim imam an-nasa'i nok indi amma imam abu daud imam at-tirmidhi ak imam an-nawawi ñu ken indi wu ko ci rahimallahu al-jami' muna babu man yadkhulu qabr al-mar'a manam babu buntu man nga xamne yadkhulu de dug qabr al-mar'ati ci bammelu jigen manam fi tamit mu am mbir mo xamne dana matna baye xel mom moy bammel ki ñu fa yorop manam buñ koy tabax li nga xamne buñ koy gas li nga xamne tane mom mo ci sunna moy ñu gas ko ba nga xamne tane niw bi rek ka fay xet ak ku ko fay duggal manam wala bok ñeku fay duggal manam ñom rek ka fay xet loolu mom moy li nga xamne tane mom moy sunna manam amma li nga xamne tane nak mom moy ni mu wara xote manam li nga xamantene mom moy ni ragneku te lolou munte ñak mom moy ni suul ko ci anam go xamni manam ñu gas ko ba nga xamantene buñ ko tege ci bammel bi bu suul ko bu boba manam dana tax ba manam dinañ yaakaare li ngelaw ni du ko upp ba mu yekiti ko naka lolou ñi nga xamantene ñom ñoy yenn njaay all yi duñu ñew ngir manam di gis ne fi de meewu ngi fi ñu fulli ko manam bu fekkentene am nañ garantie ci lolou rek lolou moy li nga xamantene mo ci farata ci liñ ko rasul ci xootaay bi amma mi nga xamantene nak mom moy xootaay bi manam lan mom mo wara am ci xootaay bu boba fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñom dañu sip manam mu gëna xoot lolu amma fuqaha hanabila rahmatullah alayhim ñom dañu ne dedet ku neug lu xoot manam numu gëna xooté baxna te amul limite amul tamit manam liñ nane li la mais dal sopp nañu mu daali xoot mu gëna xoot ñi nga xamne ñom ñoy fuqaha hanafi rahmatullah alayhi ñom dañoo japp ne xootal bi li ci gën mom moy mu nekk ci diggu nit ki manam nit ki tay su taxawé manam diggum ki koy gas su taxawé ndig li simi ne bu boba na gas ba bu tollok lola amma nga xamne dañ ñoy fuqaha shafi rahmatullah alayhi ñom dañ ne dedet manam li gën mom moy ñu gas bo nit ki manam tollo ak bamel bi ci bopam bu taxawé manam fuko defé mu leer ni mi ngi ci souf bu baax manam kon loolu mom moy wuté waye dal ala kulli hal li ci sunna mom ñom ñep d'accord nañ ci né moy na xoot ci anam go xamantene buñ suulé nit ki manam du am benn danger bo xamantene mom muñ koy gété ginnaw bi nga xamantene rop nañ ko amma nak légui mu daal di dess kon jigen ji manam kan mo ciy dugg bu boba limi ci bëgg wax fi mom moy né dina dagal goor bo xamantene takul ndaw ci manam te du ko armalam manam meuna dugg ci bir manam ci bok ci ni rob niw bi waye nak li geul mom moy fac armalam rob ko wallahu a'lam mun qala bi isna mutasil fi wal kitab li hadathana mom al mislan waye ñu baye xel ne budé ko armalam kiko rob du ko armalam bu boba manam ci jaggu lay te manam mom na moy te diko lal daw ci manam lool mom nako dakoy moy te du ko carrément muna qala bi isnad al mutasil fi al kitab la yahdathana muhammad ibn sinan muy al bahili abu bakr al auqi al bahili wa basara rahmalahu taala mom ni ngeen adna 223 ane ginaaw galla yantib sallallahu alaihi wasallam kom niñ ko gise won qala hadathana fulayh ibn sulayman te mom moy fulayh ibn sulayman ibn rafi' al khuzai rahmalahu taala mom abu yahya moy dakantala mom wa madina la mom comme ni ko gissewon ni ngeen adna 168e ane ginnaw gadda yanti bi sallallahu alayhi wasallam manam jamono ñom imam malik mom tamit dafa bokkon ci serigne yofa amon dara manam gissewon nañ ko ñom ay ibn muhammad ibn abi bi la sa musa Imam Malik Fulayh bin Sulayman et cetera manam ñom ay imam mais nak mom Imam Malik mo gëna dëgër manam way ci imam yu magi la bok rahimu Allah ta'ala mun qala hadathana Hilal ibn Ali te moy ibn Usama Hilal ibn Ali ibn Usama al-Qurashi rahimu Allah ta'ala mom mi ngi gën aduna ci ay 117e année ginnaw gadda yenen te bi sallallahu alayhi wa wa alihi wa sallam mun an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala ibn Nadhr ibn Zamzam al-Ansari radiyallahu ta'ala bi sahaba yenen te bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zul uzunayn Abu Hamza moy daqantalam diwa Madinatu Munawwar ginaw gu nek wa Basra khalifa rasul khadim rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni gennat 90 djab 93 ane ginaw ganda yenti bi sallallahu alayhi wa sallam anna qala mun shahidna tewe nañ bint rasulullah doma ndawal yalla sallallahu alayhi wa sallam mom ci ñi nga xamanteni ñom ñoy surah ñu xam de ne ni ki kan la wara do ko xawmuko en fait parce que muñu nek soxna ruqayya manam muñu nek soxna ruqayya mais manam sayyidatna ummu kalsum la won radiyallahu ta'ala anha manam xew bi ni muñu bint rasul ndax soxna ruqayya biñ koy rop manam bi yeren ci sallallahu alayhi wa sallam delu sey badar la fek ñu rop ko bu pare wala manam ndax dafa genn aduna ci ginnawam wala motax ñom biñ jugge badar dañu and am mbekté way amale naqar manam ndax dañu ñew and ak mbekté ci gané giñ gané xex way dañu fekk doomu yenenbi sallallahu alayhi wasallam sahna rafa'a radiyallahu anha genn aduna ki nak mom sayyidatna ummu kalsum la radiyallahu ta'ala tay bu sayyidna zainab bu mom tamit kon kan la wara doom motax ñoo kan la wala mais amna ci ay riwaya tax ñu sayyidna ummu kalsum la bu ñu ko leral radiyallahu ta'ala anha muné kon nak dañ ko fekké umma rasulullah sak ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam jalisum mi ngi tok ala qabri ci kaw bamé bi manam moy ci fiñu rop fiñu gas manam duglu wuti né gas nañ ko bu sul ko wara mu tok ci kaw dedet lolou dañ koy téer manam tok ci kaw bamél manam bo xamantene dañ ko manam fi bamél la nga tok ci kaw non lolou dañ ko téré manam lolou dafa haram comme niñ ko gisé té lool moy jëmmi rek li tax manam comme ni imam ash-shafi'i do haradallahu manam moy jëmmi li tax ñu téré ku tabax ci kaw bammel tamit manam tabax tamit ci kaw bammel ab dal lool tamit dañ ko téré naka loolu bammel ñi nga xamantene manam dafa bok tamit ci niñ sip ci bammel moy ñu duggal nit ci pièce manam loolu dafa bok ci niñ sip ci bammel naka loolu tamit manam ñu baña sul ñu bañ ko sul loolu tamit dañ ko sip manam tabax bammel bo xamna comme fi ni seen bammel di mel nga xamantene ben caisse ngay jël duggal ci nit ki manam bammel fi non la mel xam ba xam mos ngeen ko gis manam fuñu robé manam nit ki dañ koy duggal ci caisse rek manam ba fa la duggal ko ci ben xétu ki bo xamantene dañ ko ben xétu carte lay doon manam ci bammel bi lool rek la manam amul lu nu amul suul suñuy suuf amul suuf suñuy suul amul dara manam non la mel lool dañ ko ci wa lolou bokul ci digal manam te lolou du pour julit ni wa lolou tamit bok na ci li tax manam manam ñu rob la ci dekk julit manam am jarign lolou tamit bok na ci li tax wallahu aalam li nga xamantene kon mom lay wax ni mune mom dawal yalla sallallahu alaihi wasallam jalisun mi ngi tokon al qabri ci bamel bi dana faraaytu nama ma gis aynayhi ñaari bëtum yi tabmaani ñuy daali ñuy gitt jëne rangoñ manam ngir ne li nga xamantene mom moy li moy metit gi nga xamantene mom lay dund moy ne domam genn na aduna te domam yu bëri mom yelennte bi sallallahu alayhi wasallam rofu na leen ba faré avant bobu jamono jëw muné fa qala muné hal ndax fiikum amna ci yeen min ahadin kenn ko xamantene lam yuqarif manam ba iktarafa moy iktasaba jefna han manam jefena manam moy doxalena manam moy jotena soxna allaylata ci guddigi manam comme li nak moy tafsir ci gëna wër comme ni nga xamantene non lañ ko jottona gisé té am nonu la amé ci ay riwayat yu koy léral waye nak dinañ ñew ci imam al-bukhari rahimahullah ginnaw ko fulay waxé manam fulay manam bi solo hadith mom tiri jum ko firi manam ngir ni mom yegut manam xamut won baat bi lan lay tekki mu dal koy firé nim ko jappé muné nak fa qala mu dal Abu Talha mom moy sina Zaid ibn Sahl al Ansari radiyallahu ta'ala an bi sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam muné ana man manam mom nak mod mom da dan rob mom da dan gas bammel mo dan gasal wa medina bammel motax mom ci bopom mo gas bammel yenente bi sallallahu alayhi wasallam han manam mom muné ak ana man qala muné fanzil waccal fi qabriha ci bammelam manam waccal ci bammelam fa nazara mudal wacc fi qabriha ci bammelam fa qabaraha mudal koy sul manam te li manam ñu dal koy sul manam kon lool moy tektale ne kon te mom sayyidina abu talha radhiyallahu anhu nekutor ki wu yenen manam nekutor ko armalam kon lool tamit day tektale kon mom mën na bok ci ñi nga xamanteni ñoom ñokoy sul donte du ko armalam lool la ci djublu imam al bukhari rahimahullahu ta'ala mom la ci djublu waye tamit mu ci leral ne ki nga xamanteni mom mo wara duggal bamelu manam nit ki manam kiko wara duggal ci bir bamelam mom dafa wara nek tamit nit ko xamantene xelam da wara genn budé jigen lañuy rok manam xelam dafa wara genn ci lepp lo xamantene xétu jondjo ak soxna la manam ci jamono jojo non lool mom motax mu dadi koy mu dadi koy wax lool mom motax mu am ñenn ci borom xoxo rahmatullah ñu né dédé amul rapport parce que dañu fekk né rek daf ko laté mu né man waye lol daf ko lat manam ne waye li tax mu tanuko deug deug du lol li tax mu tanuko moy ne mom sayyidina abu talha dañ ko xamé won ci di meuna rop manam di meun di gas ak yuma non ci kaw lol kon dañ nan li tax mom moy ne ki wara meuna rop nit ñi manam ki robaté manam budé jigen la ak goor yépp manam jigen da dafa nek min babi awla rek manam moy ne budé sagam jigen la kon waxuma la goor manam lol la mais moy rek ki nga xamantene mom ya xamna bu baax ni ñuy manam xamna rop manam maqbul yi la manam day gas baam ngeen day manam day xamna bu baax ni ñi tege nit ki ndax dafa am luñ ko wara tege moy dañ ko wara tek ci anam go xamantene mom day jublu qibla han te bu de ci fuqaha maliki rahmatullah dañ ci sokku ñu jëlale loxo bi manam tegalé ko ci côté ndey jor bi manam lool yépp am manam loxo ndey jor bi tegalé ko ci manam parti wala yaram bi manam lool dañ koy soppale ba pare buñ koy teudd dañ koy teuddale côté ngeen ndey jor mu daadi djublu qibla loolu kon mom moy ni nga xamantene nonu lañuy robé manam kon yoy yep nak ki nga xamantene mom moko yagga def ak yu mel non wala mën ko koku ñaare manam mom moy gëna apt pour mën ko def ba pare tamit moy gëna apt ci mëna tey niw bi ci anam go xamantene du gaadu parce que niw bi luñ koy def mom da koy yep comme niñ ko gisé won manam bo logo def dakoy jek lolou tamit bokku na ci gravité yi nek ci ay autopsie ak yoy manam ngir ne ki ni loko def manam dafa genn aduna ni rek mais loko def dakoy jek denga mune fa nagala mune lolou mom wax ay autopsie ak yoy buñ ko def luul su munul ñak manam su mune ñak mom du waruñu ko def mune qala mune kon fanzil watal fi qabriha ci bamelum fa nagala mu dal wat fi qabriha ci bamelum fa qabaraha mu dal koy sul manam mu dal koy rob qala ibn mubarak manam moy al imam ibn al mu moy abdullah ibn mubarak ibn wadih al hanzali rahimahullah ta'ala mom ni gënal na 118 man gënal na 181 manam mom rahimahullah ta'ala mu qala fulayh manam dafa indi wax al imam ibn mubarak ci manam ci riwayam muy leral li fulayh wax mune fulayh mom dafa ne urahu manam lima ci nam lima ci yakar urahu manam ndax batu ara moy gisna ura moy yakarna manam urahu yakarna ni yani manam lim ci nam moy azamba bakar manam moy bimne lam yuqarif manam moy fagul defu manam limu ci nam nak mom moy ne bakar manam ku dik ku deful bakar dik mais lolu manam bobu du nek manam bo xamantene hein de nekut manam bu deugar li tax manam nekut manam bu deugar mom moy ne sayyidna usman radhiyallahu anhu yeneeni sahaba yi ñoom ñu radhiyallahu anhu bari ñanga fa won manam buñu neeku defu ton bakkar bi manam mom mu ne man manam day melni kon mom rek ci bir nit ñoo ñepp mom rek ci defu ton bakkar bi te lool bu lu ñu mëna jox ci sahaba yi radhiyallahu anhu manam li nga xamantene amana mo yanu mana mom moy ne manam comme ni mu waxe joon manam moy lam yuqar manam mam lam yu jami' ahlahu man ko xamantene jondjowul dotewul soxnam bi manam lolou la ci djublu mun qala abu abdullah te mom moy imam al-bukhari ci bopam rahmalahu ta'ala mom moy abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari mun li yaqtarifu maam lim ci nam mom moy li yaqtar Imam Bukhari day def comme niñ ko gisse won ab aya bu nekk ci alquran mom da koy manam benn baat bu nekk ci alquran mom suy indi firi bi da koy inde ci nimu ñewé ci alquran manam day ñew indi baat bi ci alquran pa nimu ñewé ci hadith bi wala ci wax ji lool mom motax au lieu mu ne lam yuqarif bi mana lam yaqtar firi wu ko non lam ne lam manam li yaqtarifu lutax parce que alquran wal yaqtarifu ma hum muqtarifun la manam moy te ñu faggu li nga xamne mom lañuy fagg mom lañ def li ñuy def ñun waaw manam ay lim ci nam moy lu yaqtasibu lañu fagg kon loolu mom moy bi nga xamne motax nga bukhari rahmo allah taala wax ko manam moy deful bakkar waye tamit manam kon loolu kon motax imam bukhari rahmo allah taala kon sayyidna abu talha radhiyallahu anhu ak yentibi sallallahu alaihi wasallam liñ fa nekké ndax yentibi sallallahu alaihi wasallam mbokam la mbokk soxna ci la manam ngir ne moy baye manam lool tamit kon moy limi tekki dal moy mbokk gi ak kudul mbokk gi mën nañ fa dugg waye dafa am ay conditions rek manam moy nit ki baña nek ko xamantene manam du def attention ci minute new bi manam mu nek tamit ko xamantene ko xam niñ koy defé la ak yu mel non wala lool mom moy condition yi ba para mu nek nit ku mandu tamit manam nek ko xamantene tam ku ragal yalla la wala bok lool lañu xam ci mom wallahu aalam hadith bi Imam Bukhari inna hadith numero 1285 gisul nañ ko hadith numero 1285 ci wa ashab kutubu sita mom rek moko ci indi rahimahullahu ta'ala Imam Ahmad ibn Hanbal inna hadith numero 12275 inna ko tam hadith 13383 13390 13853 kon dañu gis ni Imam Bukhari rek moko ci wa ashab kutubu sita rahimahullahu jami'a mun babu salat ala ash-shahid babu bunt as-salat julli ala ash-shahid ci shahid shahid moy ko xamne dafa genn aduna te ci mi ngi genn aduna ci tolu xare kok moy shahid manam kokku nak dañ ci boole ki nga xamantene tay nit ñi dañoo songu dekk bi manam manam ray len ñu dañoo ñu dañ ci boole dañ ci boole tamit comme ni nga xamantene masalan dañoo sanni bombu hein ay gaay dañoo sanni ay bombu ci dekk bi manam ray yalla len comme li gaay def tok manam seen dekk seen biir bureau yi daali bëss benn bouton deuron bi dem daali ray ay nit manam doolu tamit ñoo ñu tam dañ leen di boole ci shuhada yi manam ñoo nak kenn du leen julle ci li ëpp ci waxu borom xam nga rahmatullahi alayhim manam muy fuqaha maliki ak shafi'i ak hanabilah rahmatullahi min ñepp depp ñu ci ne koku kenn du ko julle kenn du ko sang kenn du ko julle dañ ko yorof rek waye ki nga xamanteni ñi nga xamne fuqaha hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo japp ni ahan kay dañ koy julle manam ngir ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem na ci wa uhud manam julle leen waye dinañ gis ne loolu tekkuul julle manam ko mi ñi julle ni wallahu aalam manam ne kon yenenbi sallallahu manam loolu mi li gëna deugar dal mom moy ñoo ñu kenn du leen julle manam dañ leen di rok non rek mais kenn du leen julle na qala bi isna min tasrifu wal kitab li hadathana abdullah ibn yusuf mom moy atni ci abu muhammad al qula'i rahimahullahu ta'ala mom gën aduna 218 gën aduna 218 ana ginnaw gadda yantu sallallahu alayhi wasallam te misra mom wa misra la mun qala hadathana laysa mu imam laysa ibn sa'd ibn abd alrahman al fahmi imam wa misra abu al harith wa madina la won ginnaw mu nek wa misra rahimahullahu ta'ala min gën aduna 94 ana gën aduna 175 ana ginnaw gadda yantu sallallahu alayhi wasallam qala hadathana ibn shihab mom muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri rahimahu allah ta'ala mu abu bakr al-madani gane adna 50 ane gane adna 125 ane ginaw gadda nabi sallallahu alayhi wasallam an abdurrahman ibn ka'b ibn malik te moy ibn abi ka'b ibn qayn ibn qab ibn sawad ibn ghun ibn ka'b ibn salamah ibn khazraj motax moy khazraj di wa ansar abdullah ibn mu ko abdurrahman ibn ka'b abul khattab moy da santalon al-ansar ya khazraj دوا مدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام مني جن أدنى تلي ورور لو تسان سين كان تم أني جناو قد أيان تبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جابر ابن عبد الله تمايا الأنصاري رضي الله تعالى عنه صحابة أيان تبي صلى الله عليه وسلم ما مني لا تسان سين كم أنا في جوز ما لي ورور لو تسان سين جاب تسان سين كم أنا جناو قد أيان تبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه الأنصاري الخزرجي من هو أبو عبد الرحمن ولا أبو عبد الله ولا أبو محمد ديوا مدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام جنا عبد الصمد جزء كم أنا جنا وقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال manam niñu gëné aduna nak fukki at lata gadda yenté bi sallallahu alayhi wasallam mu né anno qala mo mu né kana nabi kana né ko na nabi yenté bi sallallahu alayhi wasallam yajma da na bolé bayna rajulayni digënti ñaari goor min qatla ci ñi gën aduna ci ohudin ci ohud fi sawbin ci mbalan wahid bay ben manam ci ben mbalan buñu leen sang limi ci tek nak manam limi lu bari ci borom xol rahmatullah limi te liñ ci djublu liñu wax na lool lay tek moy benn mbalane bi lay xaar ñaar manam mouré len ko amna ñu ne da len di boole rek ci benn mbalane ñom ñep ñu bokk mbalane ñu duggal len ci summa yaqulu top muné ayyuhum ana kan ci ñom aksaru mo gëna bari akhzan ci limu tey limu jappal alquran manam ni muy tey lil quran ñal alquran kan mo ci gëna tey alquran ci ñom ñaar koku buñ ne ko diw fa iza ushira buñ ko junjé ilahu ñeel ko ila ahadima ci kenn ci ñoom ñaar qaddamahu koku lay jité fi lakhdi ci njeng gi manam ci fi nga xamne bo buñu robé nit ki manam lakhda ben xétu bamél di lañ ko gis inshallah taala ci kanam manam moy buñu gafé dañuy gas bu mu xoot ni après ñu daal di gas ci wat wet gi manam ñu gas ci wet gi mais loolu buñ koy def ci suuf su deugër lañ koy defé manam lolu mom moy lahdu manam yenenbi sallallahu alaihi wasallam manam mom tamit non lañ ko roge won mu do wax nan al lahdu lana wa shaqqul ghayrina manam comme ni mu ñew ci hadith sayyidina abdullah ibn abbas bi radhiyallahu ta'ala mo bu nek ci sunan arba ak ñeneeni hadith yeneeni hadith comme hadith sayyidina jarir radhiyallahu anhu al lahdu lana wa shaqqul ahli al kitab ak yu mel non manam ne lahdu manam ñun julli ñi ñun non lañ ni roge manam te dinañ ci ñew ci wute ci borom xol rahmatullahi alayhi wa manam ci digënté Allah ak ashaq manam ñaari xéet yoy ñoo am manam benn bi mooy Allah du moy nga xam tane dañuy gas bu mu xoot après bu mu xooté ñu daal di gas benen ci wét gi manam mu dugg nga xam né dañuy rob nit ki duggal ko ci biir ba paré tek li nga xam tane mooy ay xéeti wul manam ay brik ay xéer voilà loolu ba paré do ko sul manam loolu mom moy benn bi ñaaral bi ci def mom moy ashaq mom moy dañuy gas ba paré ba mu xoot ñu daal di gas benen ci digg bi manam benen bu gëna xoot ci dig bi ñu fuur ko ci bu xoot bi masala bi ba fara do ko masala lepp manam ñaar yoy ñom ñoo am manam legi nak benn bi mom bu dé suuf su woow bobu mo ci gën bu dé suuf su noy manam nga xamantene manam mëno ko gafat ci biir manam boba bi ci sax bu muy gën manam kon legi nak yenenbi sallalahu alayhi wasallam da doon wax naan buñu xese bu duggal kenn ke ci benn wala kenen ci dess mom nit mom lañ ci dafa reñu tek ko manam ko dañuy gis ne ku ce qui fait que ni bu lahdu bi amul place te lolu tamit benen bir la bo xamni dañ lañ ko gis inshallah taala moy ne ñaare buñ xese bu duggal kenn fofu manam dina jafé lool ñuy gas bo xamantene après ñaar nit daan fa xaj manam ce qui veut dire que ni kenn ke lañuy tek ci bir lahdu bi ki ci dess nga tek ko ci net gi rek manam ñu daan koy rop bu bo manam kon lool tamit day li tamit day wone gëneelu alquran ak japp ci alquran manam japp ko ci jang ko ci diko mokal ci diko jëfé manam té li day wone gëneel bi nga xamantene mom mo ci nek ngir ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam koku lay lacc kan la bu boba buñ ko waxe mom lañu jittal manam lool tamit day wone gëneel gogu bu boba nak wa qala mun ana man kat shahidun man may aji sayyid ala haula'i ci ñi yowmal qiyamati bisub taxawal ñi man ma leen di sété moy ñi nga xamantene ñom ñoy shuhadaa yi mune wa amara mudadi digle bi daf nihim ci ñu rob leen fi dima'in ci seen deret yi walam yughassalu te kenn sanguleen wol walam yusalli alay walam yusalla te julleewu ñu alay ci ñom manam seen julleewu leen kon li de degeeral masabu jumur malike han shafi'i kanabilay rahmatullah alayhim hadith bi imam bukhari ñu ko ndax hadith numero 1345 Imam Abu Dawud solo nak hadith numero 3138 Imam At-Tirmidhi nak hadith numero 1036 Imam An-Nasa'i nak hadith numero 1155 Imam Ibn Majah nak hadith numero 1514 Imam Ahmad nak hadith numero 2360 kon hadith bi wa sahab kutubu sita ñu solo nañ ko mom def Imam Muslim rahimahullah ta'ala mu bok ci hadith yi nga xamantene Imam Bukhari daf ko wëtu wol Imam Muslim rahimahullah ta'ala من قال بالإسناد المتصل في أول الكتاب اللي حدثنا عبد الله بن يوسف تبع موي التميسي من قال حدثنا الله بن موي سعد من قال حدثني يزيد بن أبي حبيب تبع موي يزيد بن سويد الأسدي رحمه الله تعالى موي أبو رجاء دي ومصر مم إتمكم نيار نيتي كاو مم نيجي جن gane aduna 53e ane ginnaw gadda yentou sallallahu alayhi wasallam gennal na 128e ane ginnaw gadda yentou sallallahu alayhi wasallam misra mune an abil khair te moy marfat ibn abdullah al yazani di abul khair al yazani al mudwa misra mom tam rahimahullah ta'ala genn aduna 90e ane ginnaw gadda yu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam عن عقبة بن عامر تمامي الجهني رضي الله تعالى عنه ممت صحابة ينتبه الله صلى الله عليه وسلم قلنا جنة وجواء مصر للدمان كون يكسنا حديث بي ومصر نوقع صلى الله عليه وسلم ومصر للدمان ممتنا عقبة بن عامر ابن عبس الجهني أبو حمد ولا أبو عامر ولا أبو عبس أبو أسد أمنا ينين كون الجهني رضي الله تعالى جنة أدنى sayen fi ci ane ginnaw gadda yentou sallallahu alayhi wasallam at bi seet Aisha genn adna radiyallahu ta'ala anha ci misra mom mun anna nabiyyu naka yentou bi sallallahu alayhi wasallam kharaja dafa genn yawman bes fa salla mudadi julli ala ahli wufudin ci wa ukhut salatuhu julli gimi julli al mayyit ci ni de manam ci newi manam fuqaha hanafiyya rahmatullahi alayhim ñom fi liñ ko sukkandi ko tam manam ñom dañ ne anke shahid bi dañ koy julle ñu la tax ñu ne yeen waxat yenen ci sallallahu alayhi wasallam julle na len ñu ne bo len ko tek ñu ne hadith ba gi ni manam julle na len te limi tekki ñu ne rawati na dafa ni julli gi mi julle neew lool mom ci neeku ci ne kon julle gogo la te bi mu julle ci ñom moy comme tay ni mu daan julle ku ñu rob ba pare waya dañ nañu me yeen nangu wo len ñu julle ku ñu rob ñu ne han kay nangu nañ ko parce que lool moy su deen julle wuñ ko won ba pare mais buñ ko julle su deen julle nañ ko ba pare bobu duñ nangu ku julle waat neew bi ñu rob ba pare waya bu lay julle wuñ ko dinañ ko nangu ñu nak malaise yi ñoo ñu rofu waya fi tamit ñu daali ñoomit ni le mais sauf que kenn sangu ko ñu ne waaw mais xam nga yeen da ngeen di wax ne waxa ñu ne non preuve bi wone ne kenn du manam julli gi tekki wul lolu moy ne kenn kuñu sangul duñ la julle ñom ñu ne kuñu sangul duñ la roxte rox lañ leen manam kon tamit téré wul ñu mën leen julle te sangu ñu re kon ñun fi ñu mëna d'accord moy ne shahid bi kenn du ko sang mais dañ ko julle ñom mo lool mo motax ñom ñu japp ne dañ ko julle waye bu boba ñom dañ nan dedet bu doon ne dañ julle gi moy julle bi nga xamne moy di war ci shahid fofu nak ñom duñ fi mëna duñ am tontu fofu moy ne kon duñ leen roxte ci tayef ndax yenen ci sallallahu alayhi wasallam fekke na leen moy ne kenn amul droit julle nit fekk manam rox nit fekk julle wuñ ko kon lool limi tek moy shahid bi kenn du ko kenn julle wu buñ ko robé fekk julé wuñ ko nak bu boba mën nañ ko julé ci ginnaw bi loolu mom ñepp d'accord nañ ci kon bu boba dañuy xamné té yenen ci sallam mi ngi fi woon biñ leen di rob d'ailleurs mom ci bopam mo doon wax naan problème manam té kon loolu limi tek mom moy kon né shahid kenn du ko julé ko julé gi ni moy né mom yenen ci sallam daf ko jago ben budé loolu la ñaaral bi ci dess mom moy comme ni imam an-nawawi di wa rahimahullah mon dede tekki wul julle gi ci bopam mais limi tek rek moy dalen di ñaanal moy ñaan yim daan ñaanal niwi lool lay tek nak baat as-salatu moy ad-du'a moy ñaan ñaan gi daan ñaanal niwi loolu la dem ñaan jëm dem ñaané manam tey beuri na lu ko def hatta bi mi waji genn aduna sallallahu alayhi wasallam manam dafa demone ci baqiya daal wi ñaanal ñafa nek manam dem ci uhub manam ñaanal ñafa nek lata muy genn aduna manam ñu gis ne kon kon ñaanal gi manam loolu ñoom dañ koy wax julli manam baatu comme julli moy ñaan han ci lak arab manam bokku na ci firi kon loolu lay tekki te loolu amana moy li gëna deugal moy ni shahid bi kenn du ko julle wallahu a'lam donte nak comme xalaf yi gis nga seen lay nekkut lu doye di summa top nak in sarafa mu daadi dem nak ila minbar ci minbar bi fa qala munne inni naka man faratun manam mala ak wajal mangi tagulukum ñel len manam mang len di wajal manam moy dina len jitu wa ana ta man ka shahidun aji sedela alaykum ci yeen wa inni ta naka man wallahi watna ci yalla ne la anzuru mangi xol ila hawdi ci sama mbalka ba al anami sama mbalka bi nga xamantene mom moy bu yawmal qiyamati aljana nga xamantene ndoxma kep muy kawsara ci lañ ciy duyé kep ku ca nan yalla dañu dindi ci yow lepp lo xamantene febaru xol la doto amati lola nakari abadan ci kaw suuf manam ci dund doto amati banex rek ci ngay dekk ba faaw kep ku nan ci ndox momu nak doto marake tamit abadan mbalka bobu ma ngi jakkarlo ak mom ni tay wa in mi tak man kat waqitu jox nañ ma mafatiha manam chaabi khazainul ardi trésor ressource yep aw wala bok mafatihal ardi chaabi ressource lepp luy trésor souf jox nañ ma chaabi manam moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam amna chaabi lepp amul lu nek ci souf ci lu meuna jariñ ci bir ak ci bité lu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom mo yor chaabi ci yobbi lol tamit day deugural ne bir yep ci yenenbi lay jaar lepp ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam la jogé mudane wa innita nak man kat wallahi wadna ci yalla de ma akhafu ragaluma alaykum ci yeen an tushriku ci ngeen bokale baadi sama ginnaw lolou mo lay wonne ñi bokale ñooñu bokku ñu dara ak yenen bi sallalahu alayhi wasallam ndax mom neena ginnawam ragalul wa xetam yi di bokale lolou mo motax ñi di bokale ñooñu mene ko leena boole ci xet yenen bi sallalahu alayhi wasallam bi nga xamne ñoko wuñu ñi nek ci dekk ñi nek ci ay bokale yalla téré nak nga nan diw ci bopom manam bokale to ko ak yalla mais diw ci bopom mo yalla bo mu gëna grawati encore ke nga bokale ko ak yalla xam nga bo ne won sax diw yalla la yalla yalla manam moy bokale nga waye nga bayyi fi yalla ne dedet manam yalla sax dañuy wax diw la bo mo gëna grawati bi gëna graw nak moy dem bani man ma yalla benen bi gëna graw nak moy bi nga xamantene mom manam même buñ may won nit ñi ay xel sax manam xel yu bax yépp mënu ñu ko xalaat laata ñuy dégg wax ji moy né diw ci bopam mo amal yalla manam bop mom mo gëna garawat yalla ñu yalla sam kon muna walakin waye nak akhafu limay ramay ragal alaykum ci yeen anta nafasu ci ngeen di jëkënte fi ha ci bir aduna manam limay ragal fi yeen moy affaireu aduna préoccupé leen ba tax ngeen di xëccu di jëkënte affaireu aduna man lool la len di ragal manam parce que lool lu meuna alak nit la ci lu gaaw parce que bu fekkene aduna am alalu aduna rek ko yittel manam num ko amé rek day dadi bu jobax manam dootul samonté ak dagal na haram na nangam ak nang lool do ko amati dootul manam yu bari bari do ko amati té bu boba yu bari bari bari bari manam dakoy jaamu yallaam manam sax mën nako hypothèque jaamu yallaam mën nako duko jaralati dara parce que day japp né bu défé ni day ñak lé manam amna mbir yo xamantene fiim tolo ma han comme li alcorane wax rijalul latu yim fi jaratu wala bay an zikrillah wa iqamus salat wa ita'iz zakat ay gooru yalla lañ ñooñu moy ñi nga xamantene seen xel manam manam ak njaay jënd ak jaxantu du tax mukk manam du leen préoccuper ba tax han mu distraire leen manam ba tax duñu tuddu yalla di julli dooru julli wala ñu def azak client yaangi ni tew interaction baangi ni waji ay milliards la yor legui ni suufi ko ma jaay ko affaire bi ki mais comme julli la man damay julli ba pare aljuma mo jot munuma jamono ji bi munuma def interaction bi munuma ko def parce que damay julli aljuma juma ji mo upp doole koku manam yamul ak ki nga xamantene mom danan bon xam nga bon di pa mën nako teugul quoi parce que tam affaire li nek en jouri manam mom alal di da ko jital manam yoyu ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen yoyu yep han ay nan munu mo wona julle manam imagine nga manam ñun ni ni xalaté ni c'est incroyable manam mais c'est incroyable da ngay gis ko xamantene dañ day wax ni ab serigne wala ab oustaz la wala ab imam la di wax nit ñi nan leen no grawul so paré nga julli manam so paré da ngay fay rek sey julli da ngay fay rek parce que lan parce que mbiru aduna yi ñi xëccu yi ñi jëkënte motax ah dama nekkon ci transport yi ñi nga wacc julli bu joggé keur massa di dem Dakar nga xamné boy do ci yoon bi ni embouteillage bi bu metti jaaro ci autoroute bi nga jaar ci embouteillage bu metti bi affaire bi jëlal la temps mais da ngay dañuy jël pass nga def ko ñaari pass da ngay pass ba gije way wala hein nga daldi wacc wala ba belair waxuma fan ñu fa la nga wacc nga julli so paré nga ci passat dem continuer yoon bi mais nan yoon bi yépp manam julli bi yépp té bo moy tout abouteil non la lay def julli bi yépp ci yoon bi la lay fekk mais non ngay def dang koy dag bo waré dem yaangi deg nga wara dem ndar duggé Dakar wara dem ndar affaire bi war la jëlal nga xamné heure bi duma ko naruma ko julli da ngay xaat bir mi ñaari xaat parce que ñi doon xex sax dañ leen mayu ñu leen choix ñu baña julli su fekkante né chauffeur bi nangu nga taxaw julli mais ngay arrêté ko nga taxaw après manam nga dag fa nga dag ko wala nga négocier ko la tagui du bir mi non lay démé ak yeneen ak yeneen manam ngir wax rek mais manam julli mom manam voilà mais biru aduna naka non azaka gi non la démé non c'est que affaire bi su mako joxé légui sama amna sama projet yo xamantene du ki rek dañ baay mu dooré li ki bi ba paré après ma doga génné azaka bi quoi amu en fait dëd amu droit parce que au moment où joxé azaka jotna momuto alal ci bis bo tok te joxé woko yaangi am bakkar ainsi de suite ak yeneen ak yeneen deng waxuma la nak manam yi moy yi nga xamantene moy yi meul ko conseil ñepp waxuma la yi nga xamantene nak après da nga wara triander waji yi nga xamantene da nga wara njut njaj yi nga xamantene voilà voilà waxuma yoy wala yalla ñu yalla sam hadith bi mo al-bukhari niko ndé hadith numéro 3596 4042 4485 6426 6590 2296 ñaar yoon lako imam muslim indi ci 2296 Imam An-Nasa'i nako hadith numéro 1954 Imam Ahmad nako hadith numéro 17344 17397 ak 17402 kon day gis na wa xam ko tobe sita ñet ñoko jël moy Imam Bukhari Imam Muslim Imam An-Nasa'i Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi ak Imam Limaj ñom ñet kenn indi wu ko ci rahimallahu jami'a wallahu ta'ala ala sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin